Bidasoa Irun. Asobal Ligan. Esan bezala, Asobal Ligako bigarren itzulia hasi da eta zulotik ateratzea du helburu noski Bidasoa Irunek. Joan den larun batean, gaizki abiatu zen zentzu horretan, Irungo taldea Artalekun galdu baitzuen, Naturhaus La Rioja taldearen kontra. Beste behin ere, emaitza izan zen okerrena, itxura ona eman zuelako Bidasoak. Sailkapeneko hirugarrena da Naturhaus, talde sendoa eta gogorra, baina irundarrak lehian izan ziren bukaera arte. Azken 5 minutuetan egin zuen ies Naturhaus ekala ere, 25 eta 27ko markagailu duinarekin bukatu zuen partida Bidasoak. Eta punturik lortu ez zuten arren, egindako lanarekin pozik agertu zen Jon Azkue Bidasoako jokalaria. Bueno, Jon, hurbil izan zarete, partida duina egin duzue, pozik egoteko modukoa. Bai, talde oso gor baten aurka. Lehenengo zatia bastante aguantau dieu, gero azkenengo bi minututan bateratik irazten jutetik an. Deskanson irugatik galtzen ustez jungela, iru elau. Eta gero bigarren zatian istutu deu, guk algen ungeiena eman deu, eta ustez apuron jarri ditugula, eta bueno, alde hortatik an behintzat borrokatu deulako eta guztuagoaz. Gainera, azkeneko aste honetan ere lesioak egon dira tartean, ekaitze gainera zigorra bete behar zuen, orduan jendea faltatzen duten, eta hori ere nabaritu izan da, ez? Bai, azkenean, holako talde gor baten aurka talde gu denok egon da partidu zaila da, eta gainetik Adrianek mina hartu zuen lehenko aste artean ebazte azkenean, ekaitze Granollersen aurkako gorria enpatu behar izan du. Roberto Álvarez min hartuta zion bihaz batetik da, bueno, alde hortatik partidua normala baino zailagoa izan da, baino guztiz borrokatu dugu, hasierati bukaera, eta azkenean emaitza hor dago bigatik Logroño bezalako talde on baten kontra. Etxetik paseko jaren, Artalekutik paseko jaren aurkari zaiena zen, ziurrenik Naturhaus eta hurbil egon zarete, ordan pentsatzeko da, Artalekun behintzat emaitza honak ateratzeko moduan izan zaretela. Bai, hemendik denboraldi bukaera arte etxeko partidua bat eze oso garrantzitsua izango ja puntua lortzeko. Badakigu etxetik kanpoa puntuatzia zaila dela. Badazkau pare bat alde puntu lortzeko aukera eukiko deuna etxetik kanpoa, baina bat eze etxian lortu berritugu da erakutsi deu Naturhaus bezalako talde baten kontra olako partidua inda edo zein irazteko gai gehala. Sentsazio onak utzi zituen beraz Bidasoak, baina ez zuen punturik lortu eta aukera bat gutxiago dauka. Ondorioz, aste osoan entrenatzen aritu ondoren, autobus hartu du gaur berriro Fernando Bolearen taldeak Galiziera bidean jartzeko. Kangasen jokatuko du bihar Frigorifikos Morrazoren kontra. Irteera zaila izango da irundarrentzat, Galiziarrak ondo dabiltzalako eta Ogatañal pabilloiko zaleek babes handia ematen dietelako. Asoa Ligako 8. postuan dago Morrazo eta lehenengo itzulian 22-25 irabazi zuen Irunen Artalekun. Jon Azkuek badaki irtera zaila izango dela, baina puntuak etxera ekartzeko aukera badagoela uste du hala ere jokalari oriotarrak. Jon Azkue. Oso kantxa zaila da, denboraldia ziren batez oso gogor ibili zianan, baina bueno, nik uste puntuak lortzeko aukera badagoela. Tatano gauden bitartean behintzat, borrokatzeko partidua eta suerte pixkatekin bi puntuak etxea ekartzeko. Etenaldiaz eta taldearen egoeraz eta duen konfiantzaz ere galdetu genion Azkueri. Lehenengo itzuleren bukaeran maila hobea eman zenuten ez, hasieran sufritu zenutenen ondoren. Ordan luzea eginda etenaldi hau, ezakit nolakoa izan den, gogoa bazenuten berriro bigarren itzuleari ekiteko. Bai, azkenean lehenengo buelta ba emaitzaldetik ez da gu nahi bezalakoa izan, orduan bagenukan gogua ba ja lehenbailen hasi eta lehenbailen puntuak lortzen hasteko. Bestalde batetik ba paroia baita ondo etorri zaigu deskantzatzeko, min hartuta zeuden denak errekuperatzeko eta berriro gogoz hasteko. Zer musikusi ikusten duzu taldea, gainontzeko jokalariak itxaropena badaukazue bigarren zirunetarako? Bai, nik uste betik angora bukatuko dugula denboraldia, ba, ziren hoxe esperientzi faltagatikan, jende faltagatikan, pixkata apalagoa zirinean, da orduan nik uste denboraldi bukaeraldea, ba, indarrak hartu da goruntz gongo gala. Denoko goratzen dugu joan den urteko bigarren itzulia, antzeko zerbait zaila izango da, baina una hor dago itxaropena, ez? Bai, azkenean, hau lehen urtean bigarren mailan genden, aurten ja aso balda, baina, a ber, lehen urtean bezalako bigarren buelta egiten alein entzegean behintzat, eta aldan puntu gehiena lortu. Eskubaloi gehiagorekin jarraituko dugu. Garaipen baliotsuak lortu zituzten asteburuan Labakaladera Hondarribiak eta Irungo Gaztiakek. Igoera fasera sailkatzeko aurkari bana baztertu zuten, gainera bide batez bi taldeek. Hondarribiarrek soraluze menderatu zuten larunbatean Hondartzan, sailkapeneko 3. tokian zegoen soraluze eta momentuz gutxienez bigarren posturako lehiatik kanpo utzi du Hondarribiak. Bigarren da hain zuzen ere Hondarribia, Hondartzan oraindik ez du partidarik galdu eta indartsu dago bigarren itzuli honetan ere. Bilbon jokatuko du asteburuan Biki de Lazaren taldeak Eskolapiosen kontra. Eta Gipuzkoako lurraldekoan Irungo Gaztiakek ere oso urrun utzi du dagoeneko Donibane Eskubaloia taldea. Nagusitasunez nagusitu gainditu zuen igandean talde pasaitarra Artaleko kiroldeian. 10 puntu gutxiago ditu orain Donibanek eta lidertzarako lehiatik kanpo gelditu da beraz. Partida erosoa izango du gainera Pedro Salcedoren taldeak bihar arratsaldean azken zelkatua Usurbil hartuko dute beltzek Artaleko kiroldeian arratsaleko 6:00. Real Unionen aktualitatea. Kiroletik saioan. Berdinketen astea izan du Real Unionek, orain artekoan gutxienez. Asteazkenean, bina berdindu zuen Balmasedan, Federazio Kopako final laurdenetan. Huts eta bi nagusitu ziren txuribeltzak lehen zatian, Azkoitiren eta Saizarren golei esker. Baina bigarrenean, etxekoek markagailua parekatzea lortu zuten. Estadion Galen erabakiko da beraz, bi euskal taldetako zein izango den Federazio Kopako finalerdietan. Gaizka Saizar aurrelari oiartzuarrak argi utzi zigun, alik eta urrutien iritsi nahi dutela Federazio Kopan. Irabazlearen sari ekonomikoaren garrantzia ere azpimarratu zuen. Gaizka Saizar. Ba, garrantzia pues orain arte emanduguna, ez? Alden gehiena aguantatu, posible badugu a finala iritsi pues hobeto, baina klubantzako pues diru pixka sartukoa eta egia san pues situazio hondan alden guztien, berda. Eta berdinketen astearena esan dugu, izan ere joan den igandean ere berdinketa lortu baitzuen Unionek ligako jardunaldian. Bana egin zuen Estadion Galen Hueskaren kontra. Partida bizi eta lehiatua izan zen gol ikusgarriekin gainera. Sesmak egin zuen aragoarrena eta Gerai Gonzalezek irundarrena. Partida irabazteko abagune garbiak izan zituzten bi taldeek, bai Unionek eta baita Huescak ere, baina puntu banaketa izan zen azkenean. Gaizka Saizar. Bai, egia esan nik uste beneko partido kompletua jokatu dugula, ez? Bai, intensitatetik eta bueno, kanpua zeon bezala ikusita, pues egia esan jokuare, bueno, ez da txarri izan. Baiak, pues, aurkitu dia hor lehenengo bost minututan golazo batekin, eta bueno, geho, pues, defenditzea ondu dia resultatua, eta egia esan guk, ba, ondo jokatu dugu, aukera gintxugu, baina, bueno, azkenean, pues, empate batekin golazetxea. Oso indartxu bukatu zuen partida, bukara arte hor borrokatu zuen, nahiz eta zelaia gaizki egon eta bar, eta alde horretatik zina gehiago eskatu, ez? Ez, egia esan, bueno, gutxinez hoi, ez, intensitatea eman, eta goguak irabazteko goguak inda hoi, eta gero, pues, baloia sartzen baldin bada, pues, hobeto, ez? Baina, baina arte indugun partido kompletero tariko bat da, nik uste txian, da, bueno. Bueno, Huesca aurkari gogorra zenuten, punta alde horretatik ere ontzat eman daiteke. Ba, egia esan, bueno, hasi temporada hasieran pentsatuko genuke, pues, Huesca beti hor goian egongo zala, ekipo bat, pues, azten ditzeko aukerakin, eta, bueno, egia esan, pues, momentu honetan, pues, daude hor goian, baina, bueno, alare ekipo gona da, eta jokalari esperimentatuak, eta egia esan ez zen partido horrexak. Zerkapenari dagokionez hor erdialdean gelditzen zarete 11. postuan, ez aurrera eta ez atzera, ez? Bai, bueno, a ber, urrengo partidua ber Realen kontra pues puntuatzen baldin badugu hemengo puntua ona izango da, eta ez baldin badugu ba puntuatzen ba ez du ezertako balio. Bihar bukatuko du astea Real Unionek, baina oraingoan ez du berdinketarekin konformatu nahi. Real Sociedad beren kontrako derbia izango du Zubietan, arratsaldeko 4:00 aurrera. Taldeen arteko ohiko lehiaz gain, beste hainbat aspektu interesgarri ere izango ditu derbiak. Sailkapenean, segidan daude Real Union eta Sanse. Zuri-beltzak aurretik daude eta 2 puntuko alde daute txuri-urdinekiko. Lehenengo itzulian, bana egin zuten estadiongalen, baina esan bezala, bihar puntu bat ez da inorentzat aski izango. Zahorezko regionalean eskualdeko derbiaren ondorengo astea izan da honakoa. 4-8 irabazi zuen Real Union Bek larun batean, Estadion Galen Hondarribiaren kontra. Euria eta kazkabarra jaso zituen galeko zelaiak barra-barra eta txuribeltzak hobeto moldatu ziren egoerara. Alberto Gorrizek estreinatu zuen markagailua lehenengo zatian eta bigarrenean Pepek, Granadok eta Rodrik luzatu zuten etxekoen golfesta. Derbia gainera ondorio zuzenak utzi ditu sailkapenean noski. Union B 7. postuan dago 28 punturekin, baina Hondarribiak atzera egin du 11. posturaino. 25 puntu ditu orain Mikel Llorenteren taldeak. Berdeek etxean jokatuko dute bihar eta Aretxabaleta hartuko dute 4:00 gutxietan, eta filial txuribeltza Bergaran ariko da ordu orden beranduago arratsaldeko 4:00. Emakumeen Euskal Ligaz ere hitz egin behar dugu orain, futbola utzi gabe. Igoera lortzeko hautagaitza sendotu duelako Marinok. Bigarren tokian dagoen Gasteizko Neskak menderatu zuen larun batean, Landetxan Ugalde Bentaseko zelaian. Nekanek sartu zuen irundarren lehenengo gola. Gasteiztarrek banako egin zuten minutu gutxi falta zirenean, baina 83. minutuan luzapenean are hartzetik jaurtiketa egin eta bigarrena sartu zuen Usoak irundarrentzat. Gasteizko Neskak atzean utzi zuen horrela Marinok, baina gainera, 3. zegoen Peña Athletic Santurtzik ere galdu egin zuen bere partida eta ondorioz Marinok ies egin du sailkapenean. Abantaila handia hartu du gainera dagoeneko. Gasteizen jokatuko dute urdinek igande goizean, aurrera beren kontra. Jaitsiera postuetan dago talde arabarra. eta futbolarekin bukatzeko Akitaniako Orezko Regionala ere aipatu behar dugu, Eglantin Hendaiak Bordeleren bigarren taldea hartuko duelako datorren igande honetan arratsaleko 3etan. Errugbiari dagokionez, asteburu honetan Estaten Daiak ez du partidarik jokatuko. Baina joan den astean ez genuen saiorik egin eta aipatu behar dugu, oratu behar dugu Hendaiak bere bigarren garaipena lortu zuela azkenean urtarrilaren 26an. 24 eta 21 menderatu zuen jote eta ondorioz 13 puntu ditu orain guztira Hendaiak. Ilaren 15ean jokatuko du urrengo partida Montauban liderraren kontra. Ia ezinezko erronka izango da hori xurientzat eta ondoren lau jardunaldi besterik ez dira geldituko Federal Bat Liga bukatzeko. Baina Zaizerunek bai asteburunetan jokatuko du urrengo partida. Donostian ariko dira beltzak bihar, Anoetako ministadioan, bera beren kontra. Irundarrak hirugarren postuan daude Euskal Ligako C multzoan eta Donostiarrak bat gorago, bigarren dira sailkapenean. Baloia. Burlatan galdu zuen larun batean lehenengo nazionaleko Erroibide Irunek. 5 minutu falta zirela, 5 puntuko aldea zuten irundarrek, baina azken txampan ihes egin ziren partidak. 61 eta 57 galdu zuten azkenean. Baina emaitzaz gain, honek sailkapenean izan duen ondorioa ere txarra izan da Ganis Mironen taldearentzat. Burlatak ies egin dio eta 9. postuan gelditu da Erroibide. Igande eguerdian, Artalekun jokatuko dute neskek Gernika taldearen kontra. 5. postuan daude Bizkaitarrak. Eta gizonezkoen Euskal Ligan beste porrot handi bat jaso zuen larunbatean Erroibide Irunek. 54 eta 76 galdu zuen Omega Perifols Lasaiaren kontra. Sailkapeneko azken aurreko postuan daude irundarrak eta neurketa garrantzitsua, oso garrantzitsua izango dute igandean. Sailkapenean aurretik duten Paules Eskodari egingo diote bisita eguerdiko 12 eta laurdenetan Barakaldon. Maitenisean ordu erdi barru jokatuko dute Lekaenea taldeko superdivisioko mutilek. DKV Borges hartuko dute Irunen, 7:00 Sonia Etxezarreta teknifikazio zentroan. 5. dago Lekaenea sailkapenean, Europan jokatzeko postuetan beraz, eta DKV 3. da, 7 puntuko aldea dago, bi taldeen artean. Joan den ostiralean, 4-1 galdu zuen Lekaeneak San Sebastian de los Reyesen etxean. Eta superdivisioko neskek bihar jokatuko dute arratsaleko 5:00 Valladoliden. 9. dago Lekaenea eta azken postuan Valladolid, beraz irabazten aleginduko dira irundarrak. Aurreko jardunaldian 4-1 galdu zuen Lekaeneak Arteal taldearen kontra. Eta bukatzeko beste bi emaitza aipatuko ditugu, joan den asteko bi emaitza. arraunean, gogoratu denborarik onena egin zuen arren, Ama Guadalupekoak ezin izan zuela Hondarribiko traineru jaitsiera irabazi. Antolatzaile zen Hondarribi Arraun Elkarteak berak deskalifikatu zuen ontzia, buia bat estriborrean utzi zuelako. Ondorioz, Oriok irabazi zuen txapela, baina etxekoek baino ia 3 segundo gehiago behar izan zituen ibilbidea osatzeko. Eta bukatzeko atletismoan pista estaliko Euskadiko kopan parte hartu zuten larun batean Bidaso Atletiko taldeak eta Txingudi Atletismo taldeak bateko mutilak bigarren izan ziren sailkapen orokorrean eta maila horretan bertan Txingudiko mutilak 8. gelditu ziren emakumezkoetan bateko taldea 3. izan zen Atletiko San Sebastian eta Txindokiren atzetik. Onaino gaurko kiroletik saioa datorren astean ere gogoratu hementxe izango gaituzuela, Antxeta Irratiko uinetan jarraian Euskal Irratietako berri saiekin utziko zaituztegu.